بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. أرأيت الذي يكذب بالدين. Har du sett han som vägrar tro på gottgörelsen? فذلك الذي يدع اليتيم. För det är han som förtrycker den faderlöse. ولا يحض على طعام المسكين. Och han uppmanar inte heller att ge mat åt den fattige. فويل للمصلين. Men ett hårt straff ska möta den som gör salat. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Den som inte utför sina salat vid dess rätta tidpunkter. الذين هم يراءون. Den som bara vill synas. ويمنعون الماعون. Och nekar folk småtjänsterna.